Nieważne, gdzie kupiłeś swój sprzęt, my go naprawimy oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części. U nas naprawisz każdy sprzęt. Usługi MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich w Radzie, niedziela, 22 października, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Przed silnym deszczem w centrum i burzami na południu, ostrzega IMGW. Izrael ponownie ostrzelał dwa główne syryjskie lotniska w Damaszku i Aleppo. Anglia żegna legendę reprezentacji Manchester United, Sir Bobby'ego Charltona. Przed intensywnym deszczem głównie we wschodniej połowie kraju, ostrzega IMGW, silnie padać będzie do jutra rana. Warszawa już walczy ze skutkami ulewnego deszczu. Straż pożarna odnotowała ponad 10 interwencji, a spływają kolejne zgłoszenia. Głównie dotyczą zalanych ulic, a także wody w piwnicach. Zalana jest m.in. ulica Grójecka, mówi młodszy brygadier Artur Kamiński ze Stołecznej Straży Pożarnej. Nie jest to jeszcze jakaś taka duża ilość interwencji, natomiast cały czas ilość zgłoszeń nam rośnie. Służby pracują, straż pożarna jeździ praktycznie cały czas, więc sygnały będzie słychać na mieście. Pompujemy wodę zalanych po posiadłości oraz pomagamy mieszkańcom na terenie Warszawy. Trudne warunki są na drogach Warmii i Mazur. Od wczoraj występuje gęsta mgła i może się jeszcze utrzymywać do południa. Jak mówi dyżurny synoptyk IMGW Michał Kowalczyk, nadal będzie przelotnie padać. Na wschodzie regionu będą również występować dość intensywne opady deszczu o sumie do około 20 mm. Intensywne opady deszczu prognozowane są w pasie od województwa podlaskiego przez mazowieckie, łódzkie aż po świętokrzyskie. Z kolei burze wystąpią na południowym zachodzie Polski, w województwach dolnośląskim, śląskim i opolskim. Będą im towarzyszyć porywy wiatru do 70 km na godzinę i opady nawet do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Według syryjskich mediów rządowych Izrael rano strzelał rakietami lotniska w Damaszku i Aleppo. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. Resort transportu poinformował, że oba porty lotnicze są nieczynne, loty kierowane są na lotnisko międzynarodowe w Lataki, informuje Associated Press. Reuters podaje, że rząd Izraela ma zamiar ewakuować 14 miejscowości położonych w pobliżu granicy z Syrią i Libanem. Dziennik New York Times napisał w piątek, że Irańczycy z Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz bojownicy libańskiego Hezbollahu pomagali w szkoleniach Hamasu w Libanie i Syrii. Anglia wspomina Bobby'ego Charltona. Legendarny piłkarz reprezentacji Manchester United zmarł wczoraj. Na całym świecie sławiono go jako ucieleśnienie angielskiego dżentelmena sportu. Tak legendę wspomina dziennik Times. Kocham ten kraj za wiele rzeczy, ale także za to, jak każdy klub dba o swoje legendy. Ci ludzie zawsze pozostają potem częścią drużyny, a Sir Bobby Charlton reprezentował i United, i cały angielski futbol. To trener City Pep Guardiola. Media wspominają, że Bobby Charlton przeżył słynną katastrofę samolotu na lotnisku w Monachium. Czerwone Diabły wracały z półfinału z trwaną zwezdą. 8 graczy zginęło, a Bobby Charlton odegrał wielką rolę w odbudowywaniu drużyny. Tymczasem Guardian wspomina, że charyzma zawodnika była tak wielka, że potrafił konkurować ze Stonesami czy Beatlesami. U szczytu sławy w drugiej połowie lat 60. w chwili, gdy Londyn i kontrkultura kwitły, jednym z najsłynniejszych Anglików na świecie i tak był staromodny sportowiec, pisze dziennik i dodaje. Na całym świecie byli ludzie, dla których pierwsze lub jedyne słowa, jakie znali po angielsku, brzmiały Bobby Charlton. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zostajemy przy sporcie. Na metę poznańskiego maratonu powinni właśnie docierać pierwsi biegacze. Bardzo szybko na prowadzenie wysunęli się zawodnicy z krajów afrykańskich. Na trasę maratończycy wyruszyli o godzinie 9:00. Witał ich zastępca prezydenta miasta Jędrzej Solarski. Prowadzący powiedział, że jesteście najlepsi pod słońcem. To prawda, życzę osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Biegnijcie bezpiecznie i meldujcie się na mecie tutaj na targach. Powodzenia! Na razie bardzo dobrze, ale zobaczymy na trasie. Stresik jakiś jest przed startem? No, troszkę jest, ale... Kiedy się na mecie widzimy? Za 3,5 godzinki. 5, 4, 3, 2, 1. W związku z biegiem wiele ulic w Poznaniu jest zamkniętych, a większość linii tramwajowych i autobusowych jeździ innymi trasami lub jest zawieszona. Utrudnienia mają potrwać najpóźniej do godziny 16:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju pochmurno, większe przejaśnienia tylko na zachodzie. W centrum silne opady deszczu, na południu także burze. 9 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum i nad morzem, do 19 na południowym wschodzie. Autopromocja Polskiego Radia.

minut po 11, przedpołudniowa niedzielna audycja Trójki, czyli Trójka Cafe. Dziś podpowiadamy sobie, jak się nie dać przeziębieniu, również jakie stosować działania wyprzedzające. 227 Trójek. Zaczął się sezon morsowy, więc gorąco zachęcam wszystkich. Właśnie wracam z przesieki po porannej kąpieli, gdzie już było chyba ze 30 osób rano, mimo tego, że deszcz pada. Sposób na zimno, ale zachęta na gorąco, czyli tak możemy powiedzieć, zimny prysznic pomaga? Ja od 30 lat kąpię się w przerębie. Wchodzę na parę minut do zimnej wody i to jest jakiś sposób. Proszę się dopisywać, może jednak tak trochę w kontrze, coś jednak na gorąco. 227 Trójek, niezmiennie. Trzymałam szyk, potem rzucałam go, lecz tylko do jutra.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do południa, Trójka Kafe. Dziś działamy na zdrowie, na większą odporność. Każdy zazwyczaj ma jakiś sposób. I się wymieniamy. 227 trójek, Trójka Kafe. A co do herbaty? Zawsze do herbaty używam goździki i imbiru. A jak już jesteśmy rzeczywiście chorzy, to polecam sok z czerwonej cebuli, bo jest 4 razy mocniejsza niż żółta. Taki sok w słoiku zasypany cukrem. A może tak przy okazji ubieranie się na cebulkę też pomoże. Tonight.

Polskie Radio, 11 minut do południa. Domowe sposoby na przeziębienie. Była rada, gdy katar, to teraz? Jak boli gardło, łyżka miodu, łyżka cynamonu, wymieszać i to sobie tak jeść. Przejdzie na pewno. A później tłusty rosół na obiad i niebo w gębie. A dzięki trójce też w uszach, bo Pixies. Radia. chodzę do dziś na głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Król, nic nowego, no niekoniecznie. Sporo nowego na przykład u Bartka Królika. Po 14 będzie i o Sisters, i o Wonky One, i na pewno o nowej płycie. Bartek będzie gościem audycji Spotkania trzeciego stopnia. Tymczasem 4 minuty do południa, za 4 minuty serwis Trójki. To jeszcze w ramach łapania odporności dzięki muzyce w programie trzecim The Black Keys.